komputery, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 marca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Do 60 tysięcy złotych ma wzrosnąć kwota wolna od podatku. Minister finansów mówi w Trójce, że zaproponuje taki plan premierowi. Dolewała koleżance z pracy żrące chemikalia do herbaty. 56-latka zatrzymana, grozi jej do 20 lat więzienia. Telewizja Polska przeprasza Marka Niedźwieckiego, a chodzi o rzekome manipulacje przy liście przebojów Trójki. Minister finansów planuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Andrzej Domański poinformował w rozmowie z Renatą Grochal w Bezuników, rozmowie politycznej Trójki, że chciałby, aby takie rozwiązanie zaczęło obowiązywać od przyszłego roku. Najpierw przedstawię plan panu premierowi i będę z nim o tym rozmawiał. Później będziemy dyskutować o konkretnej dacie. Kiedy pan przedstawi ten plan? Chciałbym, aby wydarzyło się to jak najszybciej, ale on musi być bardzo precyzyjny i gotowy do takiej merytorycznej dyskusji. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych było jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Obecnie ta kwota wynosi 30 tysięcy. Prace nad przyszłorocznym budżetem rozpoczną się w maju. Minister obrony potwierdza informację Polskiego Radia. Podpisanie umowy na nowe wozy bojowe Borsuk to kwestia najbliższych godzin, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak wszystko dobrze pójdzie, to jutro podpiszemy umowę. Umowa na Borsuki przewiduje dostawę ponad 100 bojowych wozów piechoty. Maszyny wyprodukuje Huta Stalowa Wola. Pierwsze pojazdy mają trafić do wojska jeszcze w tym roku, a kontrakt opiewa na 5 miliardów złotych. Do 20 lat więzienia grozi kobiecie, która miała dolewać koleżance z pracy żrące chemikalia do herbaty. Gdy ta zaczęła coś podejrzewać, ustawiła kamerkę w pokoju socjalnym. Nagrania przekazała policjantom, informuje Jakub Pacyniak z komendy w Warszawie. 56-latka systematycznie dolewała koleżance z pracy trujące chemikalia do szklanek i butelek z napojami. Ich wypicie mogło doprowadzić w konsekwencji nawet do śmierci 51-letniej kobiety. Podejrzana w tej sprawie usłyszała zarzuty za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zatrzymano też sprzątaczkę, która miała wiedzieć o całym procederze, lecz milczała. Także stanie przed sądem, grożą jej 3 lata więzienia. Litwa jest gotowa przyjąć więcej amerykańskich żołnierzy. Mówił o tym w Waszyngtonie szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys, który spotkał się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Kęstutis Budrys w komentarzu dla litewskich mediów powiedział po spotkaniu, że Litwa zapewnia wzorowe wsparcie ze swojej strony jako państwa gospodarza. Minister mówił, że jego kraj dysponuje dobrą bazą szkoleniową, a także warunkami dla żołnierzy. Litwa jest gotowa rozszerzyć tę infrastrukturę i gościć jeszcze więcej amerykańskich wojsk. Jest to korzystne dla obu stron, gdyż to odstraszanie jest efektywne, ale to też oszczędność dla Ameryki, co jest obecnie dla nich istotne. W spotkaniu z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio minister uczestniczył wraz z szefami dyplomacji pozostałych 2 krajów bałtyckich, Łotwy i Estonii. Podczas rozmów poruszone zostały kwestie współpracy transatlantyckiej, a także sprawa osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Telewizja Polska przeprasza Marka Niedźwieckiego za to, że 5 lat temu oskarżyła go o manipulowanie wynikami listy przebojów Trójki. Nie było żadnych podstaw faktycznych, by publikować takie informacje. Tym samym telewizja przeprasza za naruszenie dóbr osobistych pana Marka Niedźwieckiego, w tym w szczególności jego dobrego imienia. Czytamy w oświadczeniu TVP. Przeprosiny to efekt przegranego procesu sądowego. Oskarżenia pod adresem dziennikarza doprowadziły do odejścia z Trójki Marka Niedźwieckiego i w ciągu kilku miesięcy większości zespołu radia. Z anteny zniknęły znane i kochane od pokolenia audycja. Sprawą Trójki zajmowała się w maju 2020 roku Senacka Komisja Kultury. Podczas jej obrad ówczesny szef anteny Tomasz Kowalczewski oraz kierująca Polskim Radiem Agnieszka Kamińska nie umieli odpowiedzieć na pytanie, kto i dlaczego kazał im reagować w sprawie pojawienia się na pierwszym miejscu listy przebojów Trójki piosenki Kazika "Twój ból jest większy niż mój". Od kwietnia w Kłodzku na Dolnym Śląsku będzie można skorzystać z pierwszej miejskiej wypożyczalni rowerów elektrycznych. Dla mieszkańców będą za darmo, dla turystów za opłatą. Jednoślady zostały kompleksowo wyposażone, opowiada Agnieszka Kostrzewska z Urzędu Miasta. Rowery są w 3 rozmiarach. Męskie, damskie i młodzieżowe z pełnym wyposażeniem. Dodatkowo mamy do nich torby, kaski i łańcuchy, by można było je gdzieś tam przymocować. Jest panel sterowania oświetleniem. Dodajemy baterie. I jedna osoba będzie mogła wypożyczyć maksymalnie 3 rowery na 24 godziny lub na weekend. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami. Więcej słońca jedynie na południowym wschodzie. Przelotnie popada. Deszczowe chmury przemieszczają się z północnego zachodu na południowy wschód. Na termometrach od 7 do 9 stopni na północy, w centrum około 12 do 15-17 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 10. Dobrego dnia. Witamy po raz drugi w tym samym składzie. Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski do 12 z Państwem. To już Travis. Myślę, że wszyscy rozpoznają ten utwór, który rozpocznie drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Przed południem Sing, a ja zachęcam do pisania. Dobrego dnia, @polskieradio.pl i przypominam, że zapraszać będziemy na nasze urodzinowe koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. So crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing. Cóż to jest za przebój? Zespół Travis. Na początek drugiej godziny jest 10:09 i to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą płytę tygodnia. Już od poniedziałku mówimy o najnowszym albumie zespołu Bluszcz, który powrócił w tym roku, a to jest fragment ich płyty. Mieszane uczucia. W nowy rok nie do wiary, nocą dalej się błyska. Sąsiedzi za oknem odpalają igrzyska. Oglądam to zdziwiony z balkonu na piętrze. Łączy nas to samo, niby jedno powietrze. Puszcz debiutował w 2017 roku płytowo, a powrócili w tym z płytą Hobby. Właśnie z niej wyciągnęliśmy nagranie Mieszane Uczucia, które otwiera całość, a jeżeli ktoś ma ochotę tę płytę fizycznie od nas otrzymać, no to można pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Kolejna już płyta w dorobku zespołu Bluszcz. Mamy do rozdania jeszcze kilka sztuk i na pewno jutro po 10:00 jeszcze się taka okazja przydarzy, więc proszę pisać. Raz jeszcze przypomnę adres mailowy dobrego dnia @polskieradio.pl. Płyta Hobby grupy Bluszcz, nasza płyta tygodnia, ale przed 12:00, no bo płyty tygodnia przecież mamy jeszcze inne po 19:00 i po 13:00, ale o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Wydaje mi się, że wszyscy jak tu siedzimy czekamy na pierwszą od 15 lat płytę Eryki Badu, zapowiedzianą już oficjalnie, a sama Eryka zaznacza, że jest przede wszystkim artystką koncertową, sceniczną, a nie studyjną, dlatego że wywodzi się przecież z teatru, to zaplecze przeniosła później na te sfery stricte muzyczne, no i dlatego od 25 lat już ponad dużą część roku spędza w trasie. I teraz przyszedł czas na to, aby stworzyć nową płytę, której producent

10.22 i Mac Miller w Trójce. Zbliżamy się wielkimi krokami do pikniku naukowego. Ono 10.30, tak jak wspominałem, wybierzemy się ponownie na Politechnikę Lubelską z Moniką Suszek, ale zanim to nastąpi, to zaprosimy na koncert, który już 1 kwietnia o 19.00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie urodzinowy koncert, ponieważ 63. urodziny Trójki właśnie 1 kwietnia mają miejsce. No i w ramach tego naszego święta, można powiedzieć otwarcie, Basia Małecka wystąpi ze swoim zespołem, fenomenalnym zespołem złożonym z genialnych muzyków, którzy poza tym, że przedstawią to, co znalazło się na płycie Agnieszka z piosenkami Agnieszki Osieckiej, to także zagrają kilka autorskich utworów Basi szykowanych już na te kolejne wydawnictwa, nie zapeszając oczywiście, ale Basia cały czas pracuje nad nową muzyką. A kilka tygodni, to już było nawet kilka miesięcy temu, Agnieszka była naszą płytą tygodnia. Wówczas Basia, która regularnie pojawia się w Trójce w ramach swoich audycji niedzielnych, co dwa tygodnie na zmianę z Bartkiem Wąsikiem, opowiedziała nam o kilku wybranych utworach z Agnieszki właśnie, no i zaczęło od tego chyba najbardziej oczywistego. Agnieszka Osiecka płynie we krwi, jest w DNA każdego Polaka, dlatego mi zależało na tym, żeby zielono mi poigrać z jej mitem i dać jej nową, zupełnie nową muzyczną przestrzeń. I to się chyba udało, bo te utwory dostały zupełnie nowe muzyczne życie. Tak jak ten właśnie, Zielono Mi, wspomniany. Basia Małecka z płyty Agnieszka już 1 kwietnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piosenki Agnieszki Osieckiej i nie tylko. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Komu zaproszenia proszę pisać. Naprawdę warto jest to zobaczyć i usłyszeć. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Lodówka Beko No Frost 186 cm. Komora świeżości. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 2099 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 10.30, tu program Trzeci Polskiego Radia. Piknik naukowy. Zgodnie z zapowiedzią znów wybieramy się na Politechnikę Lubelską, gdzie naukowcy opracowali bloczki konopne do stosowania w budownictwie. O tym już chyba nawet pokrótce kiedyś mówiliśmy. Specjalne bloczki ścienne mają doskonale pochłaniać nadmiar wilgoci i nie trzeba ich ocieplać. Taki dom można zbudować szybciej niż budynek murowany. Jak zwykle o tym Monika Suszek. To może być rewolucja w budownictwie, bo takich domów nie trzeba będzie ocieplać, pochłaniają też nadmiar wilgoci. A to wszystko dzięki wykorzystaniu bloczków konopnych. To innowacyjne rozwiązanie lubelskich naukowców, mówi Przemysław Brzyski z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Pomysł polega na wytworzeniu bloczków ściennych do zastosowania w ścianach zewnętrznych, składających się z paździerzy konopnych, czyli właśnie z takich pociętych pociętych na kawałki części łodygi, które się charakteryzują wysoką porowatością, dzięki czemu pracowany bloczek będzie pełnił funkcje izolacyjne. Oprócz paździerzy konopnych spoiwo w postaci cementu magnezowego, spoiwa tak zwanego magnezowego. Także jest to bloczek wielowarstwowy, składający się z trzech różnych warstw, różniących się gęstością, a tym samym zdolnością do izolowania termicznego. I żeby była jasność, bloczki konopne są już wykorzystywane w budownictwie, ale pomysł lubelskich naukowców to zmiany ich struktury. Kluczowym elementem jest połączenie paździerzy konopnych ze spoiwem magnezowym, które zastępuje typowe dla takich kompozytów spoiwa wapienne. I dzięki temu właśnie, że zastosowaliśmy spoiwo magnezowe, a nie wapienne, które jest stosowane w tego typu budownictwie konopnym, spoiwo magnezowe jest bardziej wytrzymałe. Właśnie dobrze nadaje się do takiej prefabrykacji, do tworzenia produktów gotowych do wbudowania. Dzięki temu możemy zredukować ilość spoiwa, czyli w objętości bloczka będzie większa objętość paździerzy. Czyli możemy w ten sposób zmniejszyć ciężar bloczka i poprawić jego parametry izolacyjne. Kolejną zaletą bloczków z konopi jest ekologia. Budownictwo konopne to są trendy budownictwa ekologicznego, spełniając kryteria redukcji emisji CO2 zgodnie z dyrektywami unijnymi. Właśnie stosując konopie przemysłowe w materiałach budowlanych możemy znacząco ten ślad węglowy obniżyć, ponieważ konopie w czasie wzrostu pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla, dzięki czemu nasz bloczek konopny ma ujemny ślad węglowy. Bloczek ma korzyści prozdrowotne, dlatego że są to składniki naturalne, pochodzenia naturalnego. Paździerze konopne są zdolne do regulowania wilgotności w pomieszczeniu, więc potrafią one utrzymywać wilgotność taką optymalną w pomieszczeniu na poziomie 50-60%, która jest korzystna dla człowieka. Dodatkowo są w stanie, oprócz tego, że izolują termicznie, to jeszcze akumulują ciepło, czyli właśnie mogą ustabilizować też temperaturę wewnątrz pomieszczenia. Dzięki nim mamy zapewnioną stabilizację termiczną, czyli brak takich nagłych wahań, nagłych zmian temperatury w pomieszczeniu. No dobrze, bloczki konopne mają wiele zalet, ale co z bezpieczeństwem? Na ile materiały naturalne sprawdzają się w polskich warunkach? Jest to technologia dosyć nowa, ale były już przeprowadzane liczne testy, no bo tutaj główną wątpliwością zawsze jest, jeżeli wykorzystujemy materiały pochodzenia roślinnego, no to podatność na pleśnie, na korozję biologiczną. Natomiast jeżeli budynek jest użytkowany właściwie, czyli nie jest narażony na nadmierne zjawiska wilgotnościowe, na nadmierną ilość wilgoci, jest on w zupełności bezpieczny. Druga wątpliwość to zawsze jest palność, no bo mamy tutaj drewno w postaci paździerzy konopnych. Jeżeli paździerze konopne są zabezpieczone spoiwem dokładnie, no to materiał też jest klasyfikowany jako niepalny. Niedaleko Lublina z takich bloczków zbudowano właśnie domek modelowy, gdzie prowadzone są badania cieplne i wilgotnościowe. Póki co wszelkie testy wypadły pozytywnie. I kto wie, może jesteśmy właśnie o krok od wielkiej zmiany w budownictwie. Dodajmy, że rozwiązanie lubelskich inżynierów zostało już opatentowane. Kolejna porcja tego typu informacji już w poniedziałek o tej samej porze, czyli o 10.30, wtedy powróci piknik naukowy. Tak jak powraca zespół Primal Scream na koncerty, między innymi koncert w Polsce w tym roku. I'm moving on up. To się już dokładnie 13 czerwca wydarzy w Stodole warszawskiej. Primal Scream wystąpi w ramach trasy promującej nową płytę, a to był powrót do pięknych lat 90. w ich wykonaniu. Naprawdę jeden z pierwszych na liście tych topowych zespołów alternatywnych tamtych czasów, czyli Primal Scream, już niebawem do nas powróci. Podobnie jak Riko Jaźwiński, który już w blokach startowych za kilka chwil. Kolejne tematy filmowe w cyklu Fajny Film, ale w oczekiwaniu jeszcze przez chwilę Spięty nam zaśpiewa. Już za chwileczkę tu, gdzie jest scena, zagram przed państwem Brak zagubienia. Jak tylko zejdę i zmienię stroje, odegram sztukę. Ja się nie boję. Gram dramatycznie postać silną psychicznie. Czy wreszcie widzicie, że panuję nad życiem? Gram dramatycznie postać silną psychicznie. Czy wreszcie widzicie, że panuję nad życiem? Zupełnym przypadkiem Spięty o grze dramatycznej akurat w tym momencie, kiedy tylko 18 minut do 11 pozostaje. Fajny film. No właśnie. I za chwilę. Chopin u nas w studiu Rico Rico. Dzień dobry. Dzień dobry. To co dzisiaj mamy przed sobą? To będziemy tak powtarzać teraz. Możemy. Tak, to było przecież chyba w Chłopcach z Ferajny była taka postać. No tak, można się pobawić, tak rzeczywiście już zdradziłeś. W pewnym sensie może też zabawili się twórcy filmu pod takim właśnie tytułem Chopin, tu wykrzyknik. To już wiele mówi o tym, jakiego filmu możemy się spodziewać. No i właśnie dzisiaj chciałem troszeczkę ten wątek rozwinąć, bo otóż zdjęcia, o czym poinformowano jeszcze w zeszłym roku, zakończyły się w grudniu do filmu. O samym filmie w Trójce w zeszłym roku też sporo mówiliśmy z wielu powodów. Raz, że przede wszystkim tutaj trzyosobowa ekipa jest bardzo ważna wśród wielu oczywiście twórców filmu. To Michał Kwieciński, reżyser, to Michał Sobociński, autor zdjęć, no i Eryk Kulm junior, aktor, z tego powodu, że tak świetnie był przyjęty ich poprzedni film, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, czyli Filip. No więc bardzo jesteśmy ciekawi, co ta trójka przede wszystkim, choć oczywiście podkreślam, ekipa filmowa jest dużo, dużo większa, zaproponuję tym razem. No to mamy opowieść o Chopinie. Ale zanim oddam głos przynajmniej dwójce z tej trójki, to może oddajmy głos autorowi scenariusza filmu Chopin, Bartoszowi Janiszewskiemu, bo od niego wiadomo, jak to bywa ze scenariuszami, wszystko się zaczęło. Przez kilka miesięcy nie robiłem nic innego. Oprócz zajmowania się Fryderykiem Chopinem, przeczytałem wszystkie książki, które wyszły po polsku, po angielsku, część po francusku. I jakby ładowanie sobie głowy tym filmami, chodzenie z tym Chopinem, myślenie o jak ten film powiedzieć, to też była wspaniała przygoda. To mam nadzieję, w ogóle nie będzie biografia. To znaczy, to jest jakieś takie hasło, którego strasznie starałem się unikać przy pisaniu tego tekstu. I Michał, tak samo jak o tym gadaliśmy, żeby to nie była właśnie opowieść biograficzna, w której jest początek, środek i koniec. To jest opowieść o człowieku, o tym geniuszu, który się mierzy z życiem, z chorobą, z muzyką, z życiem też takim na dużo bardziej prozaicznym poziomie, w sensie z finansami, z kobietami, z miłością, z jakimś brakiem, z jakimiś rzeczami, których nie udało mu się zrealizować. I to takie zdjęcie go właśnie z tej półki lektur szkolnych, obcięcie z niego tych wszystkich takich narośli właśnie patriotycznych, tego wszystkiego, co wokół niego jest też i może jest ważne, ale dla nas najważniejszy był człowiek. Bartosz Janiszewski absolutnie potwierdza, nie będzie to żaden pomnik. Ja widziałem fragmenty już filmu, no i mogę powiedzieć, że rzeczywiście robi to ogromne wrażenie, bo gdyby powiedzieć w takim największym skrócie, odnieść to do naszych czasów, a ten film został zrealizowany w takiej formule bardzo, bardzo bym powiedział współczesnej, to rzeczywiście Chopin jest tutaj kreowany, pokazywany jak ówczesny celebryta, tak jakbyśmy mogli to dzisiaj powiedzieć. Oczywiście też ogromny talent, geniusz kompozytorski, ale celebryta w sensie tym, jak on był postrzegany przez swoje otoczenie, przez innych, często sławnych ludzi, jak był odbierany. I wiemy już, kiedy oficjalna premiera filmu Chopin w naszych kinach. Jeszcze trochę poczekamy, bo to dopiero 10 października, ale na pewno, jak to zwykle bywa, film pojawi się wcześniej we wrześniu w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i wcale bym się nie zdziwił, gdyby jeszcze wcześniej pojawił się na jakimś międzynarodowym znanym festiwalu filmowym. Myślę, że twórcy na pewno o to zabiegają, no ale tutaj musimy poczekać na oficjalne ogłoszenie sekcji konkursowych rozmaitych festiwali. Może tak będzie, a film znowu, podobnie jak Filip, ma charakter bardzo taki międzynarodowy, europejski, bo kręcony był i w Łodzi, w Pałacu Poznańskiego i w Pszczynie, Pszczyna. Trudne słowo, też w pałacu, ale również w Bordeaux i na Majorce. Michał Kwieciński bardzo, bardzo marzył o zrobieniu takiego filmu. To oczywiście jego reżyser. Wydaje mi się, że Chopin jest chyba największym znanym na całym świecie twórcą polskim, ale to nie było absolutnie na początku moim celem. Chciałem zrobić film o psychice, rzucić się, dokonać pewnej próby opowiedzenia o najsłynniejszym Polaku. Chciałem zrobić film o człowieku, który się nazywa Chopin. Nie chodziło mi o żadne konkurowanie z tym, co powstało do tej pory. Chciałem bardzo osobiście jakoś do tego podejść i to będzie film taki jak tytuł. To nie będzie film smutny, to nie będzie film też właśnie biograficzny. To będzie pełen, tak jakim Chopin był, pełen bardzo żywiołowych scen, żywiołowych obrazów i czegoś, co jest olbrzymią energią tej postaci, o której się bardzo mało mówi, bo właściwie zawsze dominuje studium choroby po prostu i takie biedactwo po prostu kaszlące. No to już wiemy, że nie zobaczmy kaszlącego biedactwa w filmie. Tu się odniosę do tego cytatu. Michał Kwieciński słynie ze swojego szczególnego poczucia humoru. Nie będzie kaszlącego biedactwa, będzie naprawdę człowiek, oczywiście w tym wypadku też geniusz. No i dwie kolejne ważne rzeczy. Oczywiście tę główną rolę reżyser nie miał co do tego wątpliwości. Musiał zagrać Eryk Kulm junior, oczywiście po też ich świetnej współpracy przy Filipie. Ale też, co niezwykłe, Eryk Kulm oczywiście również sam gra na fortepianie, również sam poświęca dużą część swojego życia muzyce. No i co ważne, on także w filmie wykonuje, i to zobaczymy na ekranie, utwory Fryderyka Chopina, w dodatku, jak sam mówi, te piekielne, czyli bardzo trudne do grania nawet przez wybitnych pianistów. No to w końcu, jaki to będzie film? No będzie złożony, on będzie trochę smutny, trochę nie, to tak jak trochę jak człowiek i trochę tak jak Chopin, którego gdzieś próbujemy uchwycić, który, no tak jak my, jest zbiorem sprzeczności, i w którym jest niesamowita jasność, piękna wrażliwość, ale też ogromny smutek i właśnie jakiś rodzaj czerni. W historii filmu w ogóle na świecie nie było takiej sytuacji, żeby aktor faktycznie grał w takim stopniu utwory swojego bohatera, więc to jest najbardziej pociągające w tym i też właśnie dlatego te setki godzin spędzonych przy fortepianie nie były tak uciążliwe. No i jest to dla mnie najpiękniejsza w ogóle muzyka kiedykolwiek skomponowana. Praca musiała być rzeczywiście ogromna, bo nie tylko przygotowanie aktorskie do zagrania takiej roli, ale właśnie dosłowne ćwiczenia związane z muzyką, z grą na fortepianem, żeby to wypadło jak najbardziej wiarygodnie. Obok Eryka Kulma w filmie zobaczymy też Karolinę Gruszkę, Maję Staszewską, Dominikę Ostabowską, Grzegorza Damińskiego, no i też sporą grupę aktorów zagranicznych. Myślę, że ten najbardziej znany w tym gronie to Lambert Wilson. Także czekamy na jakieś odsłony festiwalowe, no i czekamy na październikową dopiero premierę oficjalną kinową filmu Michała Kwiecińskiego Chopin, Chopin. Mi się bardzo podobało to, co Bartosz Janiszewski powiedział, czyli to takie przedstawienie Chopina właśnie jako człowieka takiego, jakim był, bo faktycznie przez lata najróżniejszych historii opowiadanych o Chopinie można już wpaść można odnieść wrażenie, że to jest postać fikcyjna, ponieważ już tyle historii zostało. Powstały mity rozmaite, z którymi też, jak to bywa z mitami, można dyskutować. Tutaj twórcy bardzo ściśle trzymali się właśnie nie komentarzy dotyczących Chopina, nawet z tamtych czasów, kiedy żył, tylko tego, co dosłowne, co jest informacją, na przykład listy były absolutnie punktem odniesienia bardzo ważnym. A myślisz, że to się będzie powtarzać? Aktorzy odtwarzający rolę, na przykład muzyków właśnie wybitnych, grający? Ponieważ no, na inną skalę, zupełnie w innym wymiarze to się wydarzyło. Sam się domyślać, że to nie jest takie proste. No oczywiście. Bo tutaj rzeczywiście, tak jak wspomniałem, Eryk Kulm na szczęście łączy dwa talenty, tak, aktorski tak. z muzycznym. A oprócz tego oczywiście i tak musiał poświęcić ogromnie wiele czasu, chociaż pewnie to są tylko fragmenty, te, które zostały zarejestrowane, nie całe utwory. No to tu mamy właśnie taką sytuację szczególną, jak sam powiedział aktor, wyjątkową właściwie w ogóle w historii kina. Nie sądzę. To raczej, szczególnie jak spojrzymy na kino amerykańskie, no to wiadomo, że się gra, że się udaje, to się raczej nie zdarza. No, chociaż taką gra w sensie aktorskim oczywiście. Oczywiście. No, ja jednak taką nadzieję lekką w sobie pozostawię, bo bardzo bym chciał obserwować coraz więcej grających, śpiewających i odtwarzających na żywo te utwory aktorów, odtwarzających swoje postaci. Ale teraz właśnie przypomniałeś mi, że rzeczywiście takiego zabiegu, nawet mocniejszego, dokonał swego czasu Andrzej Żuławski, który też zrobił film o Fryderyku Chopinie, Błękitna nuta, no i tę główną rolę wtedy zagrał Janusz Olejniczak, a więc nie aktor. No będziemy obserwować i na pewno jak takie sytuacje się będą powtarzać, to też będziemy na to reagować. Fajny film i Ryszard Jaźwiński. Więcej o filmach w piątki po 12. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. On a Friday night, another boy's name.